Capitolul 17. Și după 6 zile Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și a dus într-un munte înalt de o parte. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu el, și răspunzând Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim noi aici, dacă voiești, voi face aici 3 colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos, i-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit, pe acesta ascultați-l. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au spământat foarte, și Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur, și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut până când Fiul omului se va scula din morți. Și ucenicii l-au întrebat zicând, pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el răspunzând a zis, Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut și au făcut cu el câte au voit, așa și Fiul omului va pătimi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă, și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis, o neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demon nu ies decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când stârbăteau Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia, și ei s-au întristat foarte. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis el, dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte zicând, ce ți se pare, Simone, regii pământului de la cine i-au dar sau bir, de la fiilor sau de la străini? Și a zis, de la străini, Iisus i-a zis, așadar fii sunt scutiți. Ci ca să nu-i smintim pe ei, mergând la mare, aruncă undița și peștele care va ieși întâi, ia-l și deschizându-i gura, vei găsi un statir, adică un ban de argint, ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine.